oferty na klientów. Czy wszyscy? Nie. Toyota oferuje za pół ceny swoje miejskie Aygo z klimatyzacją już od 18 650 zł. Druga rata płatna dopiero za rok. To promocyjna oferta standard kredytu 50/50 Toyota Bank na Toyotę Aygo. RRSO 1%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 stycznia. Minęła dziewiąta. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Po wypowiedziach rzecznika Komisji Europejskiej o Trybunale Konstytucyjnym MSZ wzywa szefa przedstawicielstwa Komisji w Polsce. We Francji pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Warszawskie Okęcie wprowadza formularze lokalizacyjne dla podróżnych z Chin. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla niemieckiej prasy mówi, że prezydent Rosji chce pisać historię na nowo. Szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marek Prawda, wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ma się tam stawić o 10:00. Wezwanie ma związek ze słowami rzecznika Komisji Christiana Wiganda, który powiedział, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy uznał przedwczoraj, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład KRS nie powinni orzekać. W sprawie uchwały premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Premier podkreślił, że to Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem, który może rozstrzygać o sporach kompetencyjnych pomiędzy organami państwa. Każde poważne państwo musi postępować w taki sposób, żeby utrzymać stabilność systemu prawnego, uniknąć chaosu, uniknąć anarchii. Ja sądzę, że uchwała zmierzałaby, jeżeli zostanie podtrzymana, w kierunku chaosu. Mateusz Morawiecki mówił, że ma trzy wątpliwości związane z uchwałą Sądu Najwyższego. Pierwsza dotyczy tych sędziów Sądu Najwyższego, którzy przypisują sobie prawo do stanowienia prawa, choć leży to w gestii Sejmu i Senatu. Druga dotyczy wkraczania przez Sąd Najwyższy w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego przy rozstrzyganiu spraw. Trzecia wątpliwość związana jest z prerogatywami prezydenta do powoływania sędziów. To pan prezydent jest ostateczną instancją, która powołuje sędziów. Premier podkreślił, że skierował zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o jak najszybsze rozstrzygnięcie w pełnym składzie. Paulina Kurek, Polskie Radio. Trzy przypadki zakażenia koronawirusem we Francji. Pierwsze takie w Europie. Na zagrożenie wirusem reagują także władze lotniska Chopina w Warszawie. Port wprowadził obowiązek wypełniania tzw. formularzy lokalizacyjnych dla wszystkich pasażerów, którzy przylatują bezpośrednio z Chin. Jak mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, umożliwi to w razie potrzeby natychmiastowy kontakt z takimi osobami. Są to formularze, które mają za zadanie ułatwienie kontaktu w przypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba. Jest to działanie prewencyjne. W Chinach potwierdzono już ponad 1200 przypadków koronawirusa, zmarło 41 osób. Prezydent Rosji wykorzystuje historię dla swojej własnej polityki, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z publikowanym dziś niemieckim dziennikiem Bild. Zwraca uwagę, że Władimir Putin próbuje kierować uwagę ludzi na Polaków, by zamazać uwikłanie własnego kraju w wybuch II wojny światowej oraz konsekwencje tego faktu. Polacy byli ofiarami, Rosjanie sprawcami. Taka rola Putinowi nie odpowiada. Dlatego pragnie pisać historię na nowo, podkreśla. Jarosław Kaczyński zapowiada też, że Warszawa nie pogodzi się z tym, że nie otrzymała od Niemiec reparacji za zniszczenia wojenne. Jeszcze w tym roku w Polsce zostanie uruchomiona baza amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Jest o tym przekonany ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie. Piotr Wilczek bierze udział w kongresie 60 milionów, którego 10. edycja odbywa się w Miami na Florydzie. Ambasador Wilczek powiedział, że w tym roku zostaną wypełnione treścią polsko-amerykańskie deklaracje wojskowe. Teraz trwają żmudne negocjacje, bo jak to się często mówi, diabeł tkwi w szczegółach, więc te szczegóły trzeba dopracować. Piotr Wilczek dodał, że spodziewa się, iż projekt bazy tarczy antyrakietowej zostanie w tym roku zrealizowany. Sprawdzałem to na miejscu, byłem gościem Missile Defense Agency, gdzie szczegółowo przedstawiano mi jakby sytuację i wiemy, że to opóźnienie jest związane naprawdę tylko z przyczynami technicznymi. Liczymy, że właśnie to będzie jedno z tych ważnych wydarzeń w tym roku. Ambasador Wilczek wyraził przekonanie, że rok 2020 będzie rokiem zbierania plonów w relacjach Polski i Stanów Zjednoczonych. Z Miami Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Polka wygrała z Doną Vekić 7-5, 6-3. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Estonka Anette Kontaveit. Alicja Rosolska, która minionej nocy przegrała w pierwszej rundzie mixta, uważa, że Iga Świątek ma szansę awansować do ćwierćfinału. Uważam, że Iga póki co bardzo dobrze wykorzystuje swoje losowanie. Dzisiaj z Doną bardzo dobrze zagrała ten mecz i fajnie, że wytrzymała. I uważam, że tak, z Kontowej też jest w stanie wygrać. Co ciekawe, Iga Świątek gra w tej chwili z Łukaszem Kubotem w turnieju mixta. Nasza para mierzy się z Ellen Perez i Luka Savi i pierwszego seta wygrała 6-4. Trwa druga partia. Teraz skoki narciarskie, bo przed nami zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Dziś konkurs drużynowy. Wybór Michała Doleżala szokuje. Na belce startowej zobaczymy Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Jakuba Wolnego. Pierwszych trzech było pewniakami, jeżeli chodzi o wybór trenera Michała Doleżala. Zresztą wczoraj cała trójka potwierdziła to w kwalifikacjach. Wygrał je Dawid Kubacki, piąty był Kamil Stoch, a 26 Piotr Żyła. Skład uzupełnił Jakub Wolny, który mimo, że nie przebrnął kwalifikacji, znalazł się wśród wybrańców Czecha. Skład Polaków jest taki sam jak podczas wygranego konkursu w Kligenthal i rywalizacji w Wiśle, którą biało-czerwoni zakończyli na trzecim miejscu. Więc na pewno ważne jest to, żeby do tego konkursu podejść po prostu ze spokojną głową, zrobić to, co się potrafi. Cieszyć się tymi skokami. No i ja wierzę, że również jutro ze skoczni możemy schodzić po prostu z uśmiechami na ustach. Mówił Dawid Kubacki. Polakom nie będzie jednak łatwo powtórzenie sukcesów z poprzednich konkursów drużynowych. I to nie tylko dlatego, że Jakub Wolny odstaje ostatnio poziomem od naszej najlepszej trójki, ale też dlatego, że trudni do pokonania będą Niemcy i Austriacy. A w walce o podium groźni mogą być jeszcze Słoweńcy, Japończycy i Norwegowie. Początek konkursu o 16:15. Kuba Niziński, Radio Kraków. I na koniec piłka nożna. W Niemczech Borussia Dortmund wygrała z FC Köln aż 5-1. Całe spotkanie rozegrał Łukasz Piszczek, ale show po raz kolejny skradł 19-letni Erling Braut Haaland. Norweg strzelił 2 gole. Dziś między innymi mecz Bayernu Monachium z Schalke, ale ciekawie będzie też w Hiszpanii. O 16:00 Valencia zmierzy się z FC Barceloną. Najświeższy wynik w wiadomościach sportowych o 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur niestety dziś w całym kraju, na północy i w centrum, słabe opady deszczu lub mrzawki. Termometry pokażą minus 1 w Zakopanem, w Warszawie i Opolu 4, 5 we Wrocławiu, najcieplej będzie w Gdańsku, 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz jak kwiaty. Koteluk, Święs, Abradab, Król, Limbowski, Mozil, Pablo Pawo, Skubas, Waglewski, Zalewski. Taka doborowa stawka artystów stanęła na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej, by uczcić 20. rocznicę śmierci poety i zaśpiewać jego wiersze. Herbert 3.0. Ten fantastyczny koncert przeszedł do historii Trójki, a teraz mogą go Państwo usłyszeć na właśnie wydanej płycie i jeszcze raz na naszej antenie. Dziś, tuż po 20:00, w ramach audycji Lista Osobista. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. A także Elżbieta Malinowska i Halina Wachowicz. Dzień dobry Państwu. Naszymi gośćmi są minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, Porozumienie. Dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Wiceminister Kultury Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. I poseł Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Kto wygra wybory w Platformie dzisiaj? Będzie głosowanie? No, zobaczymy. Ja osobiście stawiam na Borysa Budkę. O, proszę bardzo, tak można robić tutaj nie kampanię? Nie ma ciszy. Wygra ten, kto zaproponował stanowisko sekretarza generalnego Marcinowi Kierwińskiemu. A może wszyscy proponowali? Zaspoilerował wszystko już pan może marszałek. Może wszyscy zaproponowali. Pan marszałek jest świetnie poinformowany, ale w tym... I będzie rozstrzygnięcie w pierwszej turze? No, ja na to bardzo, bardzo liczę, bo czas wewnętrznych wyborów powinien się zakończyć. Czas ruszać z kampanią Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. A no właśnie. I dobrze by było, żeby ta pierwsza, która przyniosła rozstrzygnięcie, dobrze żeby się, by było, więc żeby się państwo kciuki. Zajęli panią marszałek i jej kampanią. Zajmujemy się, ale dobrze by było, żeby nowy przewodniczący... Bo jesteście rozdarci. Nie, zajmujemy się cały czas, natomiast dobrze by było, żeby nowy przewodniczący partii rozpoczął formalnie już całą kampanię wyborczą. Panie ministrze, czy podwyższenie temperatury wokół sądów może wpłynąć na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy co do ostatnio uchwalonych ustaw, tak zwanej dyscyplinującej i o Sądzie Najwyższym? No ta ustawa dopiero wpłynęła do Kancelarii Prezydenta, wpłynęła wczoraj. Parlament wyraził się co do jej treści. Sejm odrzucił uchwałę Senatu. Dobrze. Pan prezydent wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, że te przepisy są przepisami, które powinny być częścią polskiego porządku prawnego. No niemniej jednak nie ma decyzji jeszcze pana prezydenta. Ustawa jest analizowana w Pałacu Prezydenckim, jest analizowana przez doradców pana prezydenta. No i w momencie, w którym oczywiście pan prezydent podejmie decyzję, przekażemy taką informację. Jest, to jest zwykła formułka, zazwyczaj pan ją wygłasza, ale czy możliwe nie, jest? Ja zazwyczaj... Dlaczego pani tego uważa? Może nagramy te formułki. No z doświadczenia. Jest tak. Jeżeli tak. Mogę, panie dyrektor, jest tak, że proces legislacyjny w Polsce, uchwalanie ustaw, no, jest regulowany konstytucją. Pan prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. W Pałacu Prezydenckim zawsze jest tak, że jak ustawa trafia do pałacu, jest analizowana przez grupę ekspertów, doradców pana prezydenta. Sprawdzamy nie tylko pod względem merytorycznym, pan prezydent nie pod względem merytorycznym, nie tylko sprawdza pod względem merytorycznym ustawy, ale także pod względem formalnym, czy według Pałacu Prezydenckiego ustawa została uchwalona w odpowiednim trybie. No i ten proces jest standardowy, normalny. Ale ja pytam, czy ta atmosfera, te oskarżenia o zamach stanu i wszelkie najgorsze rzeczy, czy to wszystko sprzyja decyzjom, czy w ogóle na nią nie wpływa, czy możliwe jest też wniesienie tej ustawy Pani do redaktor, Trybunału? Na pewno jest tak, że obecna sytuacja w polskim sądownictwie jest mocno skomplikowana i patowa, bym powiedział. Uchwała Sądu Najwyższego podjęta 2 dni temu jeszcze bardziej anarchizuje to wszystko, co się dzieje. Znaczy, Sąd Najwyższy próbuje, podejmując takie, a nie inne rozstrzygnięcia, wchodzić w kompetencje innych konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. No bo czymże w istocie jest decyzja Sądu Najwyższego o tym, części że owszem, są sędziowie, ale oni nie mogą orzekać. Czyli Sąd Najwyższy jakby mówi tak, no dobra, są organy Rzeczypospolitej, jest Krajowa Rada Sądownictwa, jest prezydent, oni de facto powołują w stan sędziowski, ale to my jako Sąd Najwyższy będziemy decydowali, czy te osoby mogą orzekać, czy nie mogą orzekać. No przecież to jest w istocie wchodzenie w kompetencje, w uprawnienia konstytucyjne innych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Mało tego, no, ja przypominam, że tylko Trybunał Konstytucyjny w Polsce może orzekać, czy dane przepisy prawa są zgodne z polską konstytucją, czy nie są zgodne z polską konstytucją, czy mogą być elementem obowiązującym w Polsce, czy nie mogą być częścią polskiego porządku prawnego. A tutaj Sąd Najwyższy bardzo wyraźnie, bardzo mocno wchodzi w kompetencje innych organów Rzeczypospolitej. Jest do tego po prostu nieuprawniony. A pan mówi, że tylko Trybunał Konstytucyjny, tymczasem całe kierownictwo resortu sprawiedliwości, no właściwie uznało, że ta uchwała jest niezgodna z prawem i nie wywołuje skutków prawnych. Z tych powodów, jak rozumiem, o których przed chwilą mówiłem. Znaczy, no nie może być tak, że sędziowie Sądu Najwyższego będą decydowali, kto w Polsce jest sędzią, a kto sędzią nie jest. Takie uprawnienie jest wyłącznym konstytucyjnym uprawnieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To prezydent powołuje w stan sędziowski i nie ma innej możliwości. To jest wyłączna kompetencja prezydenta. Przypominam, do takiej decyzji prezydenta nie potrzebna jest także kontrasygnata premiera. Tak? To jest wyłączna kompetencja prezydenta. Panie przewodniczący, czego Lewica oczekuje w tej sprawie? Jakich rozstrzygnień? Jakiej przyszłości? Przede wszystkim tego, że polski system sprawiedliwości nie zostanie zachwiany, a dzisiaj skomplikowała się sytuacja tak bardzo, że zwykli ludzie mogą nie czuć pewności prawa. To znaczy ktoś może iść do sądu po wyrok, chociażby rozwodowy albo spadkowy. I może się okazać, że ten wyrok za rok, dwa, trzy zostanie podważony, że rozstrzygnięcia nie mają struktury stałej, a nawet wyrok już ostateczny w ostatniej instancji będzie tylko wyrokiem, który został wypowiedziany, ale niekoniecznie jest obowiązujący. I o tym trzeba głośno mówić, bo doprowadziliśmy do sytuacji, przede wszystkim przez te działania, które można powiedzieć na takiej skali osi czasu, dzieją się przez 4 lata. Że najpierw chcieliśmy upolitycznić KRS, później była wojna o Sąd Najwyższy, później reakcje TSUE, później Prawo i Sprawiedliwość zaczęło dyscyplinować sędziów po to, żeby nie było właśnie anarchii, tą anarchię samo wywołując. No i dzisiaj jedyne skuteczne rozstrzygnięcie to wspólny, ponad podziałami politycznymi rozmowy sens, dlatego że jeżeli go będzie brakowało, to my za chwilę skażemy obywateli na to, że idąc do sądu, będą po prostu myśleli, że ten sąd nie ma praw wydawać ich wyroków. Lewica wspólnie z PSL-em i wspólnie z Platformą Obywatelską, trzej szefowie klubów zaapelowali do pana prezydenta o spotkanie w sprawie tej ustawy, która została przyjęta. Mamy nadzieję, że spotkamy się w Pałacu Prezydenckim z panem prezydentem, że przekonamy go do zawetowania tej ustawy i rozpoczęcia prawdziwych konsultacji, chociażby takie, jakie miały miejsce pod auspicjami pana marszałka Zgorzelskiego, które dadzą szansę, że jesteśmy w stanie wyjść z tej kryzysowej sytuacji, podkreślam, kryzysowej dla ludzi, bo politycy pokłócą się, za chwilę o tym ktoś zapomni, za chwilę powie, ale o co chodzi, przecież to wy zrobiliście albo tamci zrobili, a człowiek idzie do sądu, dostaje wyrok i tak naprawdę sędzia jeden mówi dobry, a drugi zły. Adam Bielan, czy są możliwe rozmowy? Wiem, że porozumienie nie było przeciw takiemu okrągłemu stołowi, który proponował profesor Klajber pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość jak na razie nie jest zainteresowane i uważa, że nie jest to potrzebne. Proszę bliżej mikrofonu. Proces legislacyjny, dokładnie wyjaśniał przed chwilą pan minister z Pałacu Prezydenckiego, jest zakończony. Ustawa trafiła na biurko, znaczy proces legislacyjny w parlamencie jest zakończony, ustawa trafiła na biurko pana prezydenta, to pan prezydent teraz podejmie decyzję. My za tą ustawą głosowaliśmy zarówno w Sejmie, jak i głosowaliśmy w Senacie przeciwko odrzuceniu tego projektowi. On jest reakcją na zachowanie części środowiska sędziów, którzy no jednak chcą doprowadzić do tej niepewności, o której mówił pan poseł przed chwilą, niepewności, która rzeczywiście uderzy w zwykłych obywateli. Stąd nasz apel o to, żeby ci przeciwnicy reform, którzy nie zgadzają się z naszymi koncepcjami, mimo wszystko nie posuwali się do takich metod, bo w polskim ustroju to parlament stanowi prawo. Nie sąd, nawet sąd najwyższy, tylko parlament. A zgodnie z konstytucją ustawami kształtuje się ustrój i wymiaru sprawiedliwości. Siłówki też nie można robić, no tak, panie przewodniczący. Tak, ale ja pytałam o te rozmowy. Czy takie rozmowy mają sens, mimo że jest ten, a nie inny etap uchwalania tej ustawy? Rozmowy zawsze mają sens w tym sensie, że to nie jest koniec reform i ta ustawa była ustawą, która reagowała na zachowanie części sędziów, natomiast całą pewnością... Czyli można rozmawiać w ogóle o przyszłości sądownictwa, ale nie o losach tej ustawy, tak? Oczywiście, przy czym no, musimy sięgnąć również do przyszłości. Pamiętajmy, że dzisiejsza opozycja w czasach jeszcze przed rządami Platformy Obywatelskiej głosiła często bardziej radykalne postulaty reformowania KRS-u. Jak sobie przypomnę to, co głosił Jan Maria Rokita, kandydat Platformy Obywatelskiej na premiera, czy profesor Rzepliński, który wówczas z nim współpracował. Ich postulaty reformy KRS-u były często bardziej radykalne. Później Platforma, dochodząc do władzy, uznała, że nie będzie tego tematu dotykać, prawda? Przyjęto koncepcję Donalda Tuska, dbajmy o ciepłą wodę w kranie, nie reformujmy rozmaitych dziedzin życia społecznego, bo z tego mogą być same kłopoty, bo rozmaite grupy społeczne będą przeciwko temu oponować. Dobrze, nasza filozofia jest inna. My od początku głosiliśmy potrzebę reformowania wymiaru sprawiedliwości. Każdy, kto nas głosował w 2015 roku, o tym wiedział. Jeżeli miał jakiekolwiek wątpliwości, to po 4 latach naszych rządów tych wątpliwości mieć już nie mógł. I przypomnę, że w zeszłym roku uzyskaliśmy jeszcze większy mandat demokratyczny do reformowania wymiaru sprawiedliwości, więc apeluję do wszystkich przeciwników tych reform, żeby jednak nie posuwali się do tak radykalnych prób obstrukcji. Piotr Zgorzelski, czego pan oczekuje, na co pan liczy, na co ma pan nadzieję? W kontekście tego naszego wystąpienia do pana prezydenta, tak? Nie tylko. Generalnie, w kontekście sądownictwa. Rozwoju sytuacji. Więc jeśli chodzi o rozwój sytuacji, to oczywiście diagnozuję to w ten sposób, że PiS skutecznie odzyskał inicjatywę polityczną poprzez wrzucenie już dobrze sprawdzonego tematu nadzwyczajnej kasty po to, aby odwrócić słuszne zainteresowanie Polaków drożyznami i podwyżkami cen także energii, czy też kompromitującą dla obozu władzy aferą pana Banasia i innych wybitnych przedstawicieli, o których mówił chociażby pan prezes Narodowego Banku Polskiego, że jest szef KNF-u szlachetnym, uczciwym i bardzo kompetentnym człowiekiem. Ale później... pan mówi w ten sposób, jakby ta cała sprawa dotycząca sądów była mało istotna. Ta sprawa jest istotna czy nie? Znaczy, sama ta ustawa jest mało istotna, ponieważ ona tak naprawdę nawet w swoim przecinku czy kropce nie dotyczy tego, na co liczą Polacy, jeśli chodzi o poprawę sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, bo ani nie przyspiesza oczekiwania na wyrok, ani nie zmniejsza kosztów sądowych, które często są barierą dla obywateli. Dlatego też wspomniany tutaj przez pana przewodniczącego okrągły stół, którego efektem jest zwołany na 18 lutego Kongres Pokrzywdzonych przez Wymiar Sprawiedliwości, bo my mówimy jedno, że nie jesteśmy ani za nadzwyczajną kastą, jak to nazywa to obóz władzy, ani też nie jesteśmy za... To sami się tak nazwali, ani, zdaje się. No ale wy to skutecznie powtarzacie. Powtarzam skutecznie, tak? Ani też nie jesteśmy za tym, aby stosować politykę Prawa i Sprawiedliwości, której efektem jest to, że hasło partia rządzi, partia sądzi staje się coraz bardziej aktualne, a wszyscy wiemy, że jeżeli polityka wchodzi na salę sejmową, to wychodzi zeń sprawiedliwość. Uważamy, że uspołecznienie wymiaru sprawiedliwości poprzez wprowadzenie instytucji sędziów pokoju, poprzez to, że chociażby Krajową Radę Sądownictwa i Prokuratora Generalnego będziemy wybierali w wyborach powszechnych, jest tym, co uzdrowi wymiar sprawiedliwości. Jeżeli, dobrze, ale na razie jest wojna o pani zapytała, izbę pani redaktor, jakie jest nasze stanowisko. Nasze stanowisko jest takie, że dzisiaj bez tak zwanego czynnika społecznego nie da się zreformować wymiaru sprawiedliwości. Więc okrągły stół, który proponują panowie profesorowie, jest oczywiście bardzo ważny, a jeżeli on będzie w gronie profesorskim, to nic nie da. My otworzyliśmy się na ludzi, przyjechali przedstawiciele organizacji pokrzywdzonych i to mówienie, że 8 lat naprawdę jest zdezaktualizowane, dlatego że ci ludzie najbardziej uderzali w tych, co dzisiaj rządzą, bo po prostu nie zostały rozwiązane problemy zwykłych obywateli, a miały być. Komisja Europejska wysłała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o środki tymczasowe, o zawieszenie działań Izby Dyscyplinarnej. A na 10 przedstawiciel komisji w Polsce został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a ma to związek ze słowami rzecznika Christiana Wiganda, który powiedział, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Jak bardzo ostry spór w tej chwili z Komisją Europejską jest, jak pan to ocenia? No mamy poważny moment w polskiej historii, bo to jest też spór, zaraz się jeszcze odniosę do tego sporu o sądy w Polsce, ale to jest też spór o suwerenność, bo są siły niestety w części opozycji polskiej i właśnie te reakcje niektórych instytucji Unii Europejskiej, które mówią, że ustawy w Polsce należy pisać na zewnątrz. My powinniśmy tak naprawdę z notatnikiem i z ołówkiem jeździć gdzieś poza granicę Polski i grzecznie czekać, aż nam podyktują, jak ustawy w Polsce powinny wyglądać. A my uważamy, że jednak Unia Europejska jest organizacją niepodległych, suwerennych państw, organizacją międzynarodową. Są wyraźnie w traktatach opisane kompetencje poszczególnych organów. Akurat spór o wymiar sprawiedliwości powinien być rozstrzygany wewnątrz każdego państwa członkowskiego, każdego państwa narodowego. Ustrój tego wymiaru sprawiedliwości powinien być kształtowany wewnątrz każdego z tych państw. Tymczasem jesteśmy traktowani nadzwyczajnie i uważa się, że nie mamy prawa tak naprawdę tego ustroju reformować, tylko mamy jeździć po instrukcje na zewnątrz. I tego oczywiście zaakceptować nie możemy. Prawo i Sprawiedliwość jest przekonany, że wszystkie zmiany są z duchem, jeśli nie z literą prawa Unii Europejskiej. Jak najbardziej. Wszystkie zmiany, które były wprowadzane w ostatnich 4 latach, są podobne do różnych regulacji, które funkcjonują w różnych innych krajach Unii Europejskiej i nie rozumiemy, dlaczego my, inne kraje mogą, a my nie możemy. I jeszcze odniosę się do tego sporu o wymiar sprawiedliwości, sporu z sędziami. W gruncie rzeczy to jest też poważna sprawa, bo to jest spór o to, czy w Polsce mamy demokrację, czy mamy sędziokrację. Czy się szanuje to, że w Polsce się wybiera parlament, który jest jedynym uprawnionym do stanowienia prawa w Polsce, a sędziowie są do wykonywania tego prawa, a nie jego stanowienia. Czy też się uznaje, że sędziowie sami, samowolnie uznają się ponad wszelkimi instytucjami politycznymi w Polsce i to oni teraz będą stanowić prawo, bo ta uchwała Sądu Najwyższego tak naprawdę ma taki charakter. I może jeszcze jedno sformułowanie. To jest spór o to, czy mamy ustrój gabinetowo-parlamentarny w Polsce, czy mamy ustrój trybunalski, że mamy jakąś grupę obywateli polskich, którzy stoją ponad wszelkim prawem i oni właściwie decydują o wszystkim. Lekceważąc to, że najpierw 5,5 miliona Polaków wybrało jakąś władzę, która postanowiła ten ustrój zreformować, potem po 4 latach trudnych działań 8 milionów Polaków zdecydowało, że macie kontynuować te reformy. Oni uznają, że to nie jest dla nich ważne, to oni będą o tym decydować. A jeśli chodzi o oś czasu, panie pośle Gawłowski, to ta oś czasu trwa 5 lat, a nie 4, ponieważ Gawkowski, przepraszam bardzo, ponieważ cały ten spór zaczął się od tego, że upadająca władza Platformy Obywatelskiej postanowiła na zapas wybrać sędziów, członków Trybunału Konstytucyjnego dokładnie prawie 5 lat temu i od tego czasu ten spór toczymy. A gdyby tego nie zrobiła, to w ogóle nie byłoby zmian? Gdyby tego nie zrobiła, to z takim napięciem i z takim konfliktem ta reforma nie musiałaby się odbywać. Premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania uchwały Sądu Najwyższego, która między innymi odbiera prawo do orzekania sędziom wybranym przez nową KRS. Ja wiem, że pan nie jest prawnikiem, prawda? Nie jestem prawnikiem. Ale czy prawnicy z Platformy są w stanie wskazać te przepisy, na podstawie których wydała taką uchwałę? Wydały te trzy izby? Tak, to proste. To jest ustawa o Sądzie Najwyższym, 7- czy 8-krotnie nowelizowana. Za każdą z tych nowelizacji głosował pan premier Morawiecki i pan minister Sellin, więc to jakieś kuriozalne. No w ogóle widać, że w tym całym bałaganie, który Polakom zafundował PiS, nawet gubią się najwyżsi funkcjonariusze PiSu. Bo z jednej strony pan premier Morawiecki wysyła coś do Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej strony pan magister Ziobro wychodzi na konferencję i mówi, że te uchwały są nieważne. No, żadnej spójności. No, sami gubią się we własnym bałaganie. Ja tylko... Ale zapytany o to premier Morawiecki, co dodajmy, woli ścisłości, powiedział, że to chodzi o to, żeby się upewnić. No ale cały problem polega na tym, że ja rozumiem, że pan prezes Kaczyński, jak donosi jeden z portali, odwiedził panią magister Przyłębską w tym tygodniu, ustalał z nią, co będą robić. No ale proszę wybaczyć, ale od tego, że ten Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że Jarosław Kaczyński jest wysokim, dobrze zbudowanym blondynem, to nie znaczy, że takie są fakty. Ten Trybunał Konstytucyjny nie działa. Ten Trybunał Konstytucyjny został zdemolowany przez PiS. Został już tak naprawdę samym szyldem. I panowie tutaj pięknie mówią o jaki to spór się toczy, tylko jest jedna podstawowa rzecz. No, spór toczy się o to, czy będziemy mieli ustrój demokratyczny, czy będziemy mieli kleptokrację, czy będziemy mieli sytuację, w której funkcjonariusze PiSu będą pozbawieni jakiejkolwiek oceny, będą mogli czuć się całkowicie bezkarni, będą mogli zamiatać pod dywan rozliczne afery, z którymi mamy do czynienia. Jak ja słyszę... O to chodzi, tak, bo pani marszałek Kidawa-Błońska właśnie mówiła, że to chodzi o to, żeby chronić aferzystów i oszustów Pani redaktor, no, nie sposób nie widzieć tego, że przez ostatnie 5 lat żadna z wielkich afer PiSu nie została wyjaśniona. Ani afera Skoku, ani afera Getbacku, ani afera Dwóch Wież. I tych afer można naprawdę wymieniać, a na sam koniec mamy takie kuriozalne sytuacje, że okazuje się, że w służbie antykorupcyjnej wynoszone są pieniądze. I też nie ma za to odpowiedzialnego, wszystko jest w porządku. Jeden CBA mówi, że nic się nie zdarzyło. Pan minister Ziobro mówi, że to czy się postępowanie prokuratorskie, no jednak kpina, no to już nie jest państwo rządzone przez PiS. No ale jeśli się toczy, no to chyba dobrze, Dobrze to by było wtedy, gdyby wyspecjalizowana służba specjalna nie gubiła 15 milionów złotych, ale może rzeczywiście takie są standardy PiSu, że w służbie giną pieniądze, ale nie ma za to dymisji. Bo to są fundamentalne sprawy, pani redaktor. Bo ja cały czas słyszę ze strony polityków PiSu o tych świetnych reformach. Tylko jakie są skutki tych reform? Wydłuża się czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. Po tym bałaganie, które zafundowali teraz, okazuje się, że... Nie wybiła mnie pani. Może wyjaśnimy. Konstytucja. 173, artykuł 174 i artykuł 175 mówi, że Sąd Najwyższy i inne sądy stanowią wyłączną władzę sądowniczą w Polsce. A to się nazywa sądy i trybunały. Wczoraj nawet osoby do tej pory związane blisko z PiS-em zawieszają postępowania, jeżeli chodzi przed sądami, bo wiedzą, że orzeczenie, uchwała Sądu Najwyższego jest wiążąca. Do tego bałaganu doprowadziliście. I na sam koniec do pana ministra Sellina, który tak dzielnie o Unii Europejskiej mówi, to ja wiem, jaki jest największy paradoks tej sytuacji, że żeby wezwać przedstawiciela Unii Europejskiej do Polski, do polskiego MSZ-u, od jego wystąpienia zajęło wam to 9 godzin. Ale jak Putin obrażał Polskę, to żeby się zdobyć na odwagę wezwania przedstawiciela Federacji Rosyjskiej, zajęło wam to 9 godzin. Nie, Grodzki go przyjął. Ale Grodzki go przyjął. Obrzydliwe to jest to, co robicie. Obrzydliwe to jest to, w jaki sposób Unię Europejską traktujecie jako wroga, a wy jesteście potulni wobec innych. Dobrze, teraz Błażej Spychalski odpowie, nie będzie mówił, co jest obrzydliwe, a co jest cudowne, tylko proszę powiedzieć, czy są szanse na spotkanie prezydenta z liderami różnych sił parlamentarnych? Pani redaktor, ostatnio skierował taką prośbę do pana prezydenta, pan marszałek Senatu Tomasz Grodzki, i do takiego spotkania doszło. Pan prezydent wielokrotnie podkreślał, że jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście będzie się spotykał i spotyka się. No to jest wniosek i jest potrzeba. Tutaj jest trochę specyficzna sytuacja w tym sensie, że najpierw ogłoszono na konferencji prasowej, że żądamy spotkania z panem prezydentem, a potem przesłano w tej sprawie. Nie było żądamy. Ale panie redaktor, ale pan marszałek Grodzki najpierw napisał na Twitterze, a później zadzwonił do szefowej kancelarii. No tak, że najpierw będzie konferencja. Faktycznie. Halo, panowie, nie słychać was. Pan prezes Kaczyński wzywa na Nowogrodzką, to wtedy normalne. Panowie, nie mam melisy. Nie mam melisy, nie mam w ogóle neospazminy, niczego. Może w tej kwestii? Więc jeżeli panie oczywiście jest to rozważane, jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan prezydent się spotka, oczywiście. O! Ja pan prezydent się spotkał. No jeżeli jest taka potrzeba. Panie redaktor, padły te słowa. Dobrze, ale nie robimy drugiej rundy. Nie, ale to nie chodzi o drugą rundę, tylko chodzi o jeden komentarz, bo mówimy o tym, czy komentować, czy nie komentować wyrok trzech izb sądu, uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego. Przypomnę, co 11 stycznia 2016 roku, czyli już za rządów Prawa i Sprawiedliwości mówił ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Każdy student prawa wie, że Trybunał nie jest kompetentny, by orzekać w sprawie uchwał sądu. No to ja się pytam, co się zmieniło w ciągu 4 lat, że dokładnie dzisiaj mówi co innego? No nie wiem. Polityków Prawa i Sprawiedliwości. Bo ma rozstrzygnąć spór kompetencyjny, a nie Trybunał. A ja rozstrzygnąć... Ale panie redaktorze, to jest ciekawe, jak jest to spór kompetencyjny? Sąd Najwyższy pisze ustawy w Polsce. No teraz panowie, Piotr Zgorzelski, panowie, bo naprawdę ja myślę, zaapeluję do słuchaczy, żeby dostarczyli tu jakieś, nie wiem, środki. Nie wiem, może tu chodzi o jakieś kadzidełka, ale nie może tak być, bo to jest, w ogóle to jest przeciwskuteczne i niemądre, bo was nie słychać, jeśli tak krzyczycie. Zgadzam się z panią redaktor. Proszę bardzo. Tylu jest w Polsce teraz wybitnych konstytucjonalistów, co najmniej w tym programie miałem wrażenie, że do takiego miana pretenduje parę osób, które wypowiadają się tak autorytarnie na temat wykładni prawa, że po prostu głowa boli. Ja po prostu zaapelowałem wraz z kolegami z opozycji do pana prezydenta o to tylko, żeby tak szybko nie podpisywał tej ustawy i wykorzystał ten czas 21 dni dlatego, żeby wysłuchać nas. Apelowaliśmy, ponieważ wiemy, jak bardzo pana prezydenta rozgrzewa ten temat i jak go niesie na tych spotkaniach z obywatelami, gdzie opowiada o nadzwyczajnej kaście, o tych złodziejach i tak dalej, i tak dalej. Ale chcielibyśmy panu prezydentowi powiedzieć, że naprawdę ta ustawa, to już powtórzę, w żaden sposób nie przybliża obywateli do sprawiedliwości. Dobrze, na chwilę zostawiamy sądy, znaczy na chwilę. W tym programie już nie będziemy rozmawiać o sądach. I zajmijmy się teraz tym, co się dzieje w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz. Czy prezydent Andrzej Duda w poniedziałek, to ponieważ pan mówił przed chwilą, to może zapytam pana senatora i europosła Bielana i marszałka byłego, wice. Nie można łączyć tych funkcji, to dobrze. Tak, ale można sobie napisać w CV. Czy prezydent powinien w poniedziałek odnieść się w jakiś sposób do forum Holokaustu w Jerozolimie? Mówię o wystąpieniu w Auschwitz. No, Forum Holokaustu było dość smutnym wydarzeniem. Organizacje żydowskie, organizacje zrzeszające osoby ocalałe z zagłady protestują ze względu na proporcje uczestników. Tam na 700 osób, które zasiadło na widowni, zaledwie 100 to byli ocalali z Holokaustu, a 600 osób to byli politycy zaproszeni przez przyjaciela Władimira Putina, rosyjskiego oligarchę Moshe Kantora. Informacje, które pojawiły się w filmikach, które były prezentowane o tym, że z której wynikało, że wojna zaczęła się w 1941, 1942 roku. W 1942. Napaść na Polskę nastąpiła. No tak, zgodnie z rosyjską narracją, to ona się zaczęła od napaści, od operacji Barbarossa, od napaści Niemiec na Związek Radziecki. Wcześniej żadna wojna się nie toczyła według Rosjan. Granice państw przedstawione zupełnie niezgodnie ze stanem faktycznym. Bardzo smutne, że impreza, na której no było... No jeszcze w wystąpieniu Putina była opowieść, była tak fatalnie zorganizowana od strony historycznej, a przecież to było teoretycznie, zgodnie, jeżeli wierzyć Kantorowi, to ta uroczystość była poświęcona właśnie pamięci Holokaustu, osób, które zginęły i jeżeli miała być nakierowana na kwestie polityczne, tylko pod kątem tego, co zrobić, żeby się taka tragedia nie powtórzyła w przyszłości, a stało się to narzędzie do uprawiania geopolityki przez Władimira Putina. Czy pan prezydent się powinien odnosić? No, na szczęście Putin w samej wypowiedzi w Jerozolimie tym razem Polski nie zaatakował. Ale ja nie pytam tyle o samego Putina, co o całą sytuację. Ponieważ jednak Władimir Putin wrócił na salony, a ta wersja historii, która została przez niego przedstawiona, co prawda tam nie było ataków na Polskę, ale Polska tam występowała jako jeden z krajów, które zostały podbite przez Niemcy, a zupełnie był pominięty nasz udział w rozprawieniu się z Niemcami. Dlatego nie było tam pana prezydenta i myślę, że muszą rację panu prezydentowi przyznać wszyscy ci, którzy uważali, że jednak powinien jechać do Jerozolimy. Ja nie chciałbym widzieć polskiego prezydenta, który musiałby żerować tego rodzaju wersję historii, fałszywą wersję historii, która była tam przedstawiona. Czy przypomnij, my dbamy o to, żeby uroczystości, które odbywają się co roku w obozie w Auschwitz, były poświęcone właśnie przede wszystkim tej tragedii, żeby tam było jak najmniej polityki i nam, stronie polskiej, która to organizuje, nikt nie może czynić takich zarzutów, jakie spotykamy w prasie światowej po tym wydarzeniu, bo nawet prasa izraelska była zniesmaczona tym procesem przygotowań i faktem, że Putin po prostu sobie tę imprezę kupił, bo tak trzeba to powiedzieć. Kantor, bardzo bliski oligarcha Putinowi, który, przypomnę, kilka lat temu na jego zlecenie próbował przejąć bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa energetycznego zakłady azotowe. Nieskutecznie, na szczęście. Był człowiekiem, który za duże pieniądze po prostu tę imprezę kupił. Krzysztof Gawkowski, prezydent powinien się odnosić i czy Polska powinna kontynuować ofensywę, nie wiem, dyplomatyczno-informacyjną w sprawach historycznych? Problem w tym, że my nie mamy żadnej ofensywy dyplomatycznej, ani żadnej ofensywy historycznej, a narracja, która się toczy... Chyba trochę mamy. Mamy, dlatego, Majka Pensa, pan słyszał przemówienie. Mamy ofensywę, którą między innymi dzięki mądrości polityków opozycji w Sejmie udało się narracją uchwały sejmowej podtrzymać, pokazującą prawdziwy obraz tego, jak wyglądała początek II wojny światowej i w ogóle cały obraz II wojny światowej, ale to, że my nie mieliśmy swojego godnego miejsca w Izraelu, to nie jest też tak, że wynikło z samo siebie. To nie jest też tak, że pan Kantor organizował tę imprezę pierwszy raz, bo jak ją organizował wcześniej, to między innymi pan prezydent Lech Kaczyński bywał na tych imprezach, więc myślę, że dzisiaj brakuje nam czegoś innego. Budowania dobrych relacji na takim poziomie trochę niższym niż prezydenci czy premierzy bilateralnych. No, ja nie wiem, jaka była rola pana ambasadora Magierowskiego ale uważam, że te perspektywy przygotowania do obchodów, które odbywały się w Jerozolimie, nie trwały miesiąc, tylko trwały kilka miesięcy. Ta polityczna gra o to, żeby prezydent tam wystąpił, powinna zacząć się zdecydowanie wcześniej. A przypominam, że prezydent Putin nie pierwszy raz nas zaczął. Nie wiemy, kiedy się zaczęły, ale panie pośle, ambasador Magierowski był aktywny w tej sprawie. Ja wiem, bronicie swoich, tylko prawda jest taka... Ale czy pan ma jakąś wiedzę, że ambasador Magierowski w tej sprawie nie działał? Czy pan po prostu oskarża bardzo dobrego dyplomatę? Panie marszałku, naprawdę. Ja wiem, że jest oczekiwanie bronienia, ale nie można czegoś bronić, kiedy okazuje się, że Polska, która podczas II wojny światowej broniła środowiska żydowskiego, dzisiaj w opinii światowej niestety jest przez tą narrację rosyjską i przez to, co się działo, jeśli chodzi o... Rozumiem, że pan nie czyta prasy światowej, ale pan przetłumaczy się z artykułów zdecydowana większość artykułów w prawie światowej. Proszę pana posła Adama Mielona o nieprzeszkadzanie. Nerwy są tutaj niepotrzebne, a kończę, żeby pana już tak nerwów nie wyprowadzać. Przypominam, od czego to się zaczęło. Od niszczenia wewnętrznych relacji polsko-izraelskich czy Polski-Stany w związku z ustawą, która przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości dotycząca takiej narracji, która później została przyjęta, spowodowała reakcję Izraela, spowodowała to, że pan prezydent Andrzej Duda pod drzwiami pana premiera Netanyahu stał, kiedy próbował się dostać na spotkanie. To wszystko się wydarzyło i dzisiaj za to płacimy cenę polityczną. Pamiętajmy o to, że dzisiaj PiS próbuje gasić pożar, który sam wywołał. Stąd się bierze cały problem. Jarosław Sellin. Najważniejsze obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, a tym samym Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, bo to jest święto światowe, które jest uchwalone kilkanaście lat temu, odbędzie się za dwa dni, gdzie pojadę do Auschwitz-Birkenau we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Dokładna data i dokładne miejsce. I przybędzie tam ponad 50 delegacji państwowych z całego świata, w tym głowy państw, monarchowie, przywódcy państw i przybędzie, mimo że tyle lat minęło, ponad 200 ocalonych. I to będzie przede wszystkim dzień poświęcony im. Ale czy powinny być odniesienia do tego, co było przedstawiane w Jerozolimie? Oczywiście prezydent Polski Andrzej Duda i najważniejsze przemówienie, które tam zostanie wygłoszone, to właśnie będzie jego przemówienie i z pewnością będzie to przemówienie, w którym będziemy mówić prawdę o tym, jak wyglądała II wojna światowa, dlaczego doszło do Holokaustu. Na pewno warto przypomnieć, że nie byłoby Holokaustu, gdyby istniało państwo polskie. Warunkiem w ogóle rozpoczęcia procesu Holokaustu, bo to był pewien proces, było zniszczenie państwa polskiego. Gdyby państwo polskie istniało, nie byłoby żadnego Holokaustu. A kto państwo polskie zniszczył? Pospołu. Niemcy hitlerowskie i Rosja sowiecka. A więc Rosja sowiecka, która teraz opowiada o sobie jako kraju, który zatrzymał ten proces w sensie faktycznym. Tak, bo zdobywał rzeczywiście poszczególne ziemie okupowane przez Niemców i wyzwalał te obozy. Na samym początku wojny przyczyniła się do tego, że Holokaust mógł się w ogóle zacząć. I o tym warto na pewno przypominać. Natomiast gest, który wykonał pan prezydent, żeby po 6 miesiącach starań, informuję pana posła Gawkowskiego, teraz już się nie pomyliłem, po 6 miesiącach starań polskiego ambasadora, żeby umożliwić zabranie głosu przez pana prezydenta polskiego, prezydenta w Jerozolimie, kiedy mu tego głosu odmówiono, ten gest był najwłaściwszy również dlatego, że się świat zainteresował po prostu tym, dlaczego polski prezydent do Jerozolimy nie jedzie i szukał odpowiedzi i te odpowiedzi znalazł i w wielu wywiadach pana prezydenta i w wielu wywiadach pana premiera Morawieckiego i w artykułach, które opublikowaliśmy i w całej ciężkiej pracy polskiej dyplomacji i wszystkich instytucji odpowiedzialnych za politykę historyczną w Polsce. I polska narracja się przebiła, te odpowiedzi zostały udzielone i świat zrozumiał i ze zrozumieniem podszedł do tego, dlaczego polskiego prezydenta nie było. Gdyby siedział tam, to byłoby po pierwsze poniżające i nikt by się nawet nie zainteresował, dlaczego czy Polska ma jakąś inną opowieść niż ta fałszywa opowieść, która tam była uskuteczniona. I dobrze, że mamy takiego prezydenta, a nie kandydatkę na prezydenta, która już powiedziała, że gdyby ona była prezydentem, to ona by tam pojechała i dała się tam poniżać i by tam siedziała. Mówię o Kidawie Błońsze. Pani powiedziała, że się dała tam poniżać. Nie, ale ja to tak interpretuję, bo ona powiedziała, że ona by tam pojechała i popełniłaby potężny błąd i to jest też moim zdaniem ostrzeżenie, że rozważajmy naprawdę poważnie, kto jest prezydentem Polski, bo skoro tak zapowiedziała kandydatka na prezydenta, to znaczy, że popełniłaby totalny błąd i Polska byłaby tam po prostu tą obecnością pohańbiona. Pan poseł Marcin Kierwiński. Z całego tego długiego wystąpienia pana ministra Sellina ja mogę zgodzić się z jedną rzeczą, że uroczystości w Polsce powinny być najważniejsze. I przez wiele lat były najważniejsze. Przez wiele lat nie do pomyślenia były w ogóle tego typu uroczystości, jak te, które odbyły się w tym tygodniu. Ale ponieważ skuteczne demolowanie polskich relacji międzynarodowych doprowadziło do takiej sytuacji, no to trzeba też potrafić wyciągać z tego wnioski, panie ministrze. Bo jeżeli ja słyszę od was, że wy prowadzicie teraz ofensywę informacyjną, to nie wiem, czy ofensywą informacyjną jest ten żenujący filmik, który umieściliście jako Polska Fundacja Narodowa w internecie, co jest tą ofensywą? Wytłumaczcie. Znaczy ja może powiem, co jest według mnie ofensywą i według mnie jako dziennikarki, jeżeli w ważnych tytułach prasowych na świecie ukazują się wywiady z premierem, prezydentem, listy prezydenta, no to świetnie. Właśnie to jest ta informacyjna ofensywa. Tylko panie redaktor, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy na takich uroczystościach, jak te, które miały miejsce w Jerozolimie w tym tygodniu, powinien być usłyszany głos Polski? Chyba wszyscy zgodzimy się, że powinien być usłyszany. No więc ja się pytam, i tutaj mówił o tym wcześniej pan przewodniczący Gawkowski, co się dzieje z polską dyplomacją, że ona nie jest w stanie tak elementarnej kwestii załatwić, że jeszcze kilka lat temu to byłoby nie do pomyślenia w ogóle, żeby te drugie uroczystości w Jerozolimie były, bo wszyscy przyjeżdżaliby do Polski i tutaj byłyby centralne uroczystości wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Ale nie są tutaj centralne uroczystości. Tam było Piąte Światowe Forum Holokaustu, takie jakie było w Terezinie. To forum, bo odbywało się kiedyś, przypominał o tym też pan przewodniczący Gawkowski, kiedyś odbywało się w Polsce, w Krakowie, wtedy mieliśmy dyplomację, wtedy pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński potrafił realnie prowadzić politykę zagraniczną. A dziś słyszymy, że jest wszystko w porządku. Nie, nie jest w porządku. Pan minister Ziobro, pan minister Jaki zrujnowali relacje z Izraelem. To ci dwaj panowie, między innymi, są odpowiedzialni za to, że w ogóle pojawia się na takich uroczystościach jak ta w Jerozolimie fałszywa narracja dotycząca polskiej historii. I musicie panowie, mówię tutaj do kolegów z PiS-u i do pana rzecznika prezydenta, zacząć brać za to odpowiedzialność. 5 lat waszych rządów, 5 lat demolowania polskiej pozycji na arenie międzynarodowej doprowadza do tego. Dlaczego nie powołaliście Rady Oświęcimskiej? Dlaczego tego nie zrobiliście? Dlaczego od 2 lat ona jest martwa tak naprawdę, mimo że mogłaby teraz stanowić doskonałe narzędzie do tego, aby przekazywać polską prawdę historyczną? Dlaczego porównujecie polską radę? Bo minister Błażej, pan też będzie, minister Błażej, to nie jest tak, że wieńczy dzieło pan minister Błażej Spychalski, po prostu będzie tak ciekawie. Bo rozpoczynał już to dzieło. Rozpoczynał Adam Bielan. W tym zakresie nie powiedziałem. Natomiast czy prezydent w swoim przemówieniu odniesie się do historycznych kłamstw? Panie redaktor. Niekoniecznie uderzając jednego czy drugiego. Ja oczywiście nie znam przemówienia pana prezydenta, bo pan prezydent jako jedyny polityk wygłosi, to jest ważne moim zdaniem, wygłosi takie przemówienie w poniedziałek. Przede wszystkim głos będą zabierali ci, którzy ocaleli z hekatomby obozów Auschwitz, ale także będzie zabierał głos Ronald Lauder. I tutaj bzdur, które padły z ust pana posła Kierwińskiego, naprawdę ciężko mi to było znieść, dlatego że są rzeczy, nad którymi powinniśmy ponad partyjnymi politycznymi podziałami pracować i powinniśmy, myślę, mieć ten sam przekaz. A państwo z Platformy próbujecie wykorzystywać w sposób haniebny sprawy, które są dla Polski fundamentalne w swoich wewnętrznych, partyjnych rozgrywkach. Ale tutaj na podwórku, co było nieprawdą? Czy mogę? Ale proszę tutaj, powiedzieć. No, tutaj na podwórku, krajowym. Więc chcę panu powiedzieć, że jedyną możliwą decyzją, którą prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mógł podjąć, jeżeli chodzi o Yad Vashem, było nieuczestniczenie w tym. Ale ja w ogóle nie mówiłem o tym, panie rzeczniku. Do czego pan się odnosi? Jeżeli uważa... Pana kandydatka na prezydenta powiedziała, żeby tam pojechała. Jeżeli uważacie państwo... Polski tam być usłyszany. Jeżeli uważacie państwo... Nawet nie dopuszczone. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, już nawet nie o to chodzi, że Andrzej Duda, tylko prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który reprezentuje majestat państwa polskiego, powinien być obecny na szczycie, na którym padają kłamliwe, wobec Polski zarzuty takie, że w Polsce na przykład szerzy się antysemityzm, czy kłamliwe zarzuty historyczne, czy zupełnie pomija się fakt polskiej walki podczas II wojny światowej. Ja przypominam, że od pierwszego dnia II wojny światowej do niemal ostatnich dni Polacy uczestniczyli w walkach z hitlerowskimi Niemcami, no to to jest naprawdę haniebne. I to był między innymi powód, dla którego pan prezydent nie brał udziału w tych uroczystościach. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestie dyplomatyczne, pan minister Sellin bardzo wyraźnie mówił o tym, że my podjęliśmy, i to było zaplanowane już wcześniej, wysiłek, i to dużo wcześniej, wysiłek dyplomatyczny, także żeby przekazywać światu prawdę historyczną odnośnie II wojny światowej, odnośnie tego, jak ona się zaczęła. No przypominam choćby 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej tutaj w Warszawie i przemówienie pana prezydenta. I to wszystko było przemyślane, to wszystko ma swoją sekwencję i ma swój czas. Teraz były artykuły w międzynarodowej prasie, bardzo szeroko komentowane. Bardzo szeroko komentowane także była nieobecność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Jerozolimie. I przypominam, że te najważniejsze uroczystości są w niedzielę, ale przede wszystkim w poniedziałek w Auschwitz. I czy państwo mogliby porzucić swoje sprzęty, ponieważ ja mam słuchawki i to jest jeden wielki... Panie, proszę nie udać... Ja mam no to co pan, czyta swoją rozprawkę wcześniej napisaną? Ponad 50 delegacji z całego świata, przede wszystkim ponad 200 ocalonych, Ronald Lauder. To wszystko będzie w poniedziałek i to są najważniejsze centralne uroczystości związane z wyzwoleniem obozu Auschwitz-Birkenau. Ja tutaj jeszcze tylko chciałbym przypomnieć przemówienie pana prezydenta Mike'a Pence'a, który bardzo wyraźnie odnosił się do tego, dlaczego obóz Auschwitz, dlaczego tak się nazywał, że Niemcy hitlerowskie chciały zniszczyć polską historię, polską kulturę i zniszczyć Polaków. Jedno zdanie, jedno zdanie. Nie zrozumiał pan, panie rzeczniku. Mówiłem, że polski głos powinien tam być słyszany. Jakby kto inny był prezydentem, zapewne polski prezydent tam by przemawiał. Może pan tego nie zrozumiał. Marszałek Piotr Zgorzelski. W polityce międzynarodowej, w dyplomacji także obowiązuje zasada wzajemności. I do niedawna jeszcze byliśmy przekonani o tym, że zresztą to padało z ust przedstawicieli władzy, że Izrael to jest nasz partner strategiczny. Dowód tej strategiczności ze strony polskiej odczytywałem, jak panowie z Ministerstwa Sprawiedliwości uwzględniali ustawę o IPN w ambasadzie izraelskiej. Natomiast symetryzmu w tej kwestii nie widać było, jeśli chodzi o zrozumienie przez państwo Izrael wrażliwości Polski, która powinna być odczytana dużo bardziej niż została. Nie mówię tutaj o tym, że czy też rząd polski, czy ambasador Magierowski, którego aktywność osobiście oceniam bardzo wysoko, nie zrobili w tej kwestii wystarczająco dużo, bo zrobili moim zdaniem dużo. Natomiast ta... Prawdopodobnie zderzyli się ze ścianą. Zderzyli się ze ścianą, ale tutaj powinna nastąpić weryfikacja, bo taka nielojalność w relacjach międzynarodowych na poziomie strategicznym, jeszcze raz podkreślam, powinna mieć swoje konsekwencje, nie powinna być jakby pozostawiona sama sobie. Warto się zastanowić, dlaczego na salony wrócił nagle Władimir Putin. Z panem marszałkiem Zgorzelskim się zgadzam, powinna nastąpić weryfikacja. Ponieważ mamy mało czasu, to myślę, ja Izrael ma... Chwileczkę. To ja zapytam, czy pan... Prezes Jarosław Kaczyński, który w wypowiedzi dla Bilda oczywiście odniósł się do tak zwanej rosyjskiej narracji, do tego, co mówił Putin, do kwestii historycznych, ale powiedział, że Warszawa nie pogodzi się z tym, że nie otrzymała reparacji za zniszczenia wojenne. I tutaj tłumaczy dlaczego i że Francja do tej pory dostaje reparacje na mocy traktatu wersalskiego za pierwszą wojnę światową. Czy to jest dobry moment? Nie, po jednym zdaniu na temat reparacji. A czyj ten wywiad? Jarosław Kaczyński dla Bilda. Pani redaktor, wyliczono, że Niemcy z tytułu II wojny światowej wszystkie reparacje w różnych formach przekazywane. Polskę objęła, w ramach tych reparacji Polska otrzymała 1% wszystkich sum, które Niemcy kiedykolwiek wypłacili. I teraz to przyłóżmy do tego, jakie straty Polska poniosła i ludnościowe, i materialne, do tego 1%, tak? No to mamy odpowiedź na to pytanie, czy sprawa jest załatwiona, czy nie. To jest dobry moment. moment, w cudzysłowie, czy to jest dobra okazja, żeby przypominać o każda okazja jest dobra, żeby żądać sprawiedliwości za winy popełnione w przeszłości. Izrael, i powinniśmy się od Izraela, chyba wszyscy się zgodzimy z tego uczyć, wykorzystuje każdą okazję, żeby przypominać o zbrodniach popełnionych na Żydach w czasie II wojny światowej. Natomiast chcę powiedzieć, że koledzy z opozycji, którzy tak tutaj próbują przekonać słuchaczy, że prowadziliby lepszą, skuteczniejszą politykę zagraniczną. Otóż państwa lider w Senacie, wybrany głosami Platformy, PSL-u, SLD, Tomasz Grodzki, próbował rozmawiać z Rosją. 19 grudnia zaprosił ambasadora Rosji na spotkanie, łamiąc standardy naszej polityki zagranicznej, bo nasz ambasador nie jest przyjmowany przez odpowiednika szefa Senatu, czyli Rady Federacji w Rosji. I tego samego dnia, po spotkaniu z Tomaszem Grodzkim, ambasadora rosyjskiego, prezydent Putin zaczął ofensywę przeciwko Polsce, więc... Dobrze, szpila wbita, teraz Krzysztof Gawkowski. To z waszą skutecznością jest naprawdę bardzo słabo. W sprawie reparacji. Powinniśmy podnosić te kwestie? Powinniśmy odważnie mówić o tym, że Polska była tym państwem podczas II wojny światowej, która miała największe zniszczenia i która najmniej otrzymała środków finansowych. Ale nie powinniśmy używać reparacji do tego, żeby toczyć wojnę polsko-polską. A PiS niestety tak robi. A pani powiedziała tylko o jednym słowie dotyczącym, jednym, można powiedzieć, kontekście tego, co powiedział Jarosław Kaczyński. Tam w dwóch akapitach pan Jarosław Kaczyński, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, de facto donosi na Polskę za granicą w niemieckiej gazecie, skarżąc się na Polskę. Więc warto o tym pamiętać. Kiedy Jarosław Kaczyński w którym momencie? Ale sekundę. W polskim parlamencie często mówi, że to opozycja donosi na Polskę. Między innymi w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście Polska ma suwerenne prawo do podejmowania takich decyzji, tylko warto by było nie mówić czegoś innego do niemieckiej gazety, a nie mówić czegoś innego do polskich parlamentarzystów. Symetryst, tak, ale z rozsądkiem. Reparacje. Pan poseł Kierwiński, bardzo krótko. Warto mówić o prawdzie historycznej, natomiast jak ja słyszę z ust polityków PiS-u słowo reparacje, to wiem, że będzie bardzo, bardzo dużo bicia piany, a żadnych konkretów. Ile lat temu powstał wasz zespół, który był podstawą do zwrócenia się formalnego o reparacje? 4 lata temu? Co zrobiliście do tej pory? Czy cały czas mówicie i nic nie robicie? Ale rozumiem, że opozycja będzie zapalać zielone światło, jeżeli przejdzie do konkretu. Ja powiedziałam, pani redaktor, że jeżeli w wyniku działania PiS-u do Polski wpłynie chociaż jedna złotówka, to będę to popierał, tylko że jak na razie 4 lata bicia piany, tej ani złotówki, nawet grosza nie widać. To chyba jednak pan poseł Gawkowski, takie tutaj dźwiękowe drżenie. Nieprawda. Nie, nic nie sieje. No proszę, jest sposób, aby pani redaktor informację. Kończymy. W opinii ekspertów, z którymi rozmawiałem na tym etapie, jakim jesteśmy, rozmowa o reparacjach ma tylko i wyłącznie wymiar polityczny. Realny, dużo bardziej skuteczny może mieć, jeśli chodzi o zadośćuczynienie dla osób prywatnych. I to jest na tym etapie dużo bardziej realne. Dobrze, że kończymy audycję, bo teraz coraz większe sianie. Tu jest Maciej Spychalski. Jest to temat, który pojawia się w relacjach polsko-niemieckich. Tak jak pan marszałek powiedział przed chwilą, no przede wszystkim na tym poziomie politycznym. No, czekamy na zakończenie pracy zespołu parlamentarnego. Wtedy będziemy się do tego mogli odnieść. Chciałam powiedzieć do widzenia. Proszę tu. Dziękuję bardzo. Piotr Zgorzelski, Jarosław Selin, Marcin Kierwiński, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup energooszczędną lodówkę LG, niewymagającą rozmrażania, z systemem podtrzymującym świeżość produktów. W wyprzedażowej cenie 2049 zł, oszczędzając 200 zł. A kupując ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica z aplikacją Bluetooth i 4 kg kawy w wyprzedażowej cenie 3199 zł, oszczędzisz 200 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, dlatego każdy dzień jest niepowtarzalny. Nowa Toyota CHR. Poznaj nowy napęd hybrydowy podczas dni otwartych 25 i 26 stycznia i poczuj moc 184 koni mechanicznych.